شب بخیر کوچولو. به نام خدای مهربون. سلام، سلام و صد سلام به شما عزیزای دلبندم. امیدوارم که حال و روزتون خوب باشه. عزیزای من، شما میدونین که هر کسی با کسی دیگه تفاوتهایی داره. مثلا شما یک کاری رو خوب بلدین، خواهر یا برادرتون اون کار رو خوب بلد نیست و اصلا دوست نداره. ولی این دلیل نمیشه که ما کسی رو یه وقت خدایی نکرده مسخره کنیم، چون اونم یه کاری رو بهتر از ما انجام میده. درسته؟ خیلی خوب، بریم سراغ داستان امشبمون که ببینیم چی میخواد براتون بگه. روزی از روزها روباه مکاری در جنگلی زندگی میکرد که دوست داشت حیوانات دیگر رو اذیت کنه و به اونا بخنده. کسی از کارهای او خوشش نمیومد، اما خودش از مسخره کردن دیگران لذت میبرد. همش میخندید. در اون جنگل لکلکی زندگی میکرد که با ادب و خوش اخلاق بود. روباه تصمیم گرفت لکلک رو هم مسخره کنه. یه روز به لکلک گفت: من شما رو برای نهار به خونم دعوت میکنم، فردا ظهر به خونم بیایید تا با هم نهار بخوریم. لکلک که خیلی مهربون بود دعوت اونو قبول کرد و برای نهار به خونش رفت. روباه بدجنس شیر برنج پخت و اونو داخل دوتا بشقاب بله ریخت و گذاشت سر سفره. لک لک با منقار بلندش نمیتونست شیر برنج رو از داخل اون بشقابی که صاف صاف بود بخوره، اما روباه با زبونش تا ته بشقاب رو هم خورد و همش از طعم خوب شیر برنج تعریف کرد و به لکلک که نتونسته بود بخوره خندید و اونو مسخره کرد. لکلک چیزی نگفت، اما نقشه کشید. چند روز بعد روباه رو به خونش دعوت کرد. آش خوشمزه‌ای پخت و اونو در دو تا کوزه که دهنه اون کوزه ها تنگ و باریک بود ریخت. آورد اونا رو سر سفره و تعارف کرد. لک لک منقار بلند و باریکشو داخل کوزی کرد و تون تون آشارو خورد. اما پوزه روباه داخل کوزه نمی رفت. نمی تونست آش بخوره. لک لک گفت: من می تونم تو رو به خاطر این که نمی تونی از داخل کوزه آش بخوری مسخره کنم، اما این کارو نمی کنم، چون مسخره کردن دیگران کار خوبی نیست. روباه که خیلی خجالت کشیده بود به لک لک قول داد که دیگه کسی رو مسخره نکنه. از اون روز به بعد دیگه کسی ندید که روباه دیگران رو مسخره کنه و به اونها بخنده. بله گلای قشنگم، هر گلی یه بوی داره. شما گلگلیا که مظهر خوش عطری هستین، قربونتون برم. دیدین لک لک با رفتار خوبش چجوری روباه و متوجه کرد که کارش اشتباه بوده؟ شما هم پی بردید که روباه کارش خیلی بد بود. ما اجازه نداریم کسی رو مسخره کنیم، درسته؟ خداوند اونجور که دلش میخواد ما رو آفریده، بنابراین ما باید همدیگر رو خیلی دوست داشته باشیم و همدیگه احترام بذاریم. اصلا هر انسانی یه مدله. بله، حیوانات هم مدل به مدلن، همم بهترینن. جیگر تلاها، گلای قشنگم، روی ماهتون رو میبوسم و امیدوارم همیشه خوش و سلامت باشی. تا فردا شب و یه قصه خوشگل دیگه، خداحافظی همگی شما.